Ja, dus het gaat bijna beginnen. Thank you.

de cijfers die zij noemt. En ook wat dat betreft alleen al de oude beelden uit 1945 zijn toch ook behoorlijk illustratief voor hoe alles vernietigend dat is. Ja, ja, ja. Maar goed, ik hoor weer een aantal mensen die ik nog niet eerder gehoord heb. Ja, er worden heel verstandige dingen gezegd. En het is altijd bemoedigend om te horen dat er meer mensen zijn die zich er druk over maken. Ja. Maar nogmaals, als pacifist kan ik me er even zo goed nog behoorlijk eenzaam voelen in wat er te berde gebracht wordt. Dus ik ben ook partijloos sinds de PSP opgeheven. Precies, ja. Geel opgeslokt. En in het GroenLinks PvdA van nu vind je geen spatje terug van wat ooit ook in die gelederen aan de orde was. Ja. Maar goed, hebben we nu de kans om ons pacifisme weer groter te gaan uitdragen. Ja, precies. Ja. Jij zit in Amsterdam? Ja. Lokale radio te maken? Ja. Op FM zijn we wel heel lokaal, maar we hebben een stream. Dus, je hebt een? Een stream. Oh ja, die is er altijd. Oké. Okay. Ja. Soms is het heel interessant. Ik zal hem eens even opzoeken. Ja. Want ik kan hem dus in Leeuwarden ook opzoeken. Ja, ja, gewoon... Maak er even een plaatje van. Ja. In Utrecht is het vaak hier. Het is toch een gebruikelijke plek. Niet schrikken als je een website ziet. Ik zou bijna zeggen, dat hoort een beetje. Hè? Bij alternatiever dan alternatief hoort een beetje knutsel. Natuurlijk is, zo werkt dat. Vrije radio. En, Dat is heel bevrijdend. Ja. Nog alles. Ja, ja. Je bepaalt zelf wat je doet. Ja. Ja, nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wil je je naam ook zeggen? Ik ben Chris. Chris Mostert. Met een T aan het eind. Nou, ik ben Hans van de Pop. Hi. Nou, goed je te ontmoeten. Ja, succes met je... Dankjewel. Met je zender. Ja. Nee. Klinkt wel goed, hè? Ja. Zender. Ja, nou, ben je toch gewoon. Zijn, we zijn een zender. Ja. Met een heel collectief van... Ik sta hier vrolijk zo met zo'n dierman. Maar dat kan alleen maar omdat er andere mensen zijn die de boel in de lucht halen. Ja. Dus ja, nou, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik ga nog even een stukje ademen, denk ik. Zij, ik weet niet hoeveel zij ermee bezig is. Ja. Dus op het moment ben ik het en zij, maar we coördineren niet zo goed. Dus ik weet niet precies wat dan de verhouding is. En er was iemand anders die zit ook in het team, maar die is met zwangerschap gegaan. Ja. Dus dan. Het is hier niet al te zonder binnenplaatsje. Ja, het is tot een beetje. Ja, ik denk dat er aan de zomers liggen. Sowieso als er nieuws item is of zo, dan zie je dat meteen. Komt er niet meer zo hoog. In de zomer bijvoorbeeld is het wat minder. Want ja. Jij gaat de spiek te hooien, te gras alle kanten op in Amsterdam. Ja, ik ben wel in Amsterdam, maar goed, buiten de stad. Ja. Zelf ook andere dingen. Maar ja, nee, zeker. Ja, ik ben hier. A12. Ja. Oh, gaan we verder. Ja.